بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، ہمارا نور الاضاءۃ کا مطالعہ چل رہا ہے، بابو ذلۃ القاری، قاری کی لغزش کے بارے میں پڑھیں گے۔ قاری کا غلطی کرنا نہایت اہم مسئلہ ہے، اور یہ چند قواعد پر مبنی ہے جو اختلافات سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں جیسے وہم کیا گیا کہ اس سلسلے میں کوئی قاعدہ نہیں جس پر یہ مسئلہ مبنی ہو۔ بس اس میں امام اعظم حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک اصل بات نماز کے فاسد ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں معنی میں ہے، ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں معنی میں نمایاں تبدیلی کا واقع ہونا یا نہ ہونا ہے۔ معنی میں نمایاں تبدیلی کا واقع ہونا یا نہ ہونا ہے، چاہے وہ لفظ قرآن میں موجود ہو یا نہ۔ اگر لفظ کے بدلنے سے معنی بدل جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی، ورنہ نہیں۔ قطع نظر اس سے کہ جو لفظ پڑھا گیا وہ قرآن میں کسی جگہ ہے یا نہیں۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اگر وہ لفظ جو پڑھا گیا قرآن میں ہے تو نماز مطلقاً نہیں ٹوٹے گی، معنی میں تبدیلی واقع ہو یا نہ۔ اور اگر قرآن میں موجود نہیں، یعنی وہ لفظ قرآن میں موجود نہیں، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر وہ لفظ قرآن میں کسی مقام پر پایا جاتا ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، ورنہ ٹوٹ جائے گی۔ معنی بدلنے یا نہ بدلنے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی اعراب کا بالکل اعتبار نہیں کرتے۔ نوٹ: محل اختلاف خطا اور نسیاں کی صورت میں ہے، قصداً غلط پڑھنے سے تمام کے نزدیک نماز ٹوٹ جائے گی، جبکہ وہ الفاظ جو پڑھے گئے ایسے ہوں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، اگرچہ ارادتاً ایسا کرے۔ علامہ ابن امیر حاج رحمہ اللہ نے یہ بات بتائی اس فصل میں کچھ مسائل میں۔ پہلا مسئلہ: اعراب میں غلطی اور اس میں مشدد کو مخفف پڑھنا اور اس کا عکس ممدود کو مقصور پڑھنا اور اس کے خلاف کرنا، مد غم کو ادغام کے بغیر پڑھنا اور اس کے برعکس کرنا داخل ہے۔ اگر اس کے ساتھ معنی میں تبدیلی واقع نہ ہو تو بالاجماع نماز فاسد نہ ہوگی، جس طرح مزمرات میں ہے۔ اور اگر معنی بدل جائے، جس طرح وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ میں ابراہیم کو رفع کے ساتھ اور رَبُّهُ کو نصب کے ساتھ پڑھنا، تو اس صورت میں طرفین کے نزدیک نماز فاسد ہو جائے گی، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قیاس پر نماز فاسد نہ ہوگی، کیونکہ وہ اعراب کا اعتبار نہیں کرتے۔ اور اسی پر فتویٰ ہے۔ متاخرین مثلا حضرت امام محمد بن مقاتل اور محمد بن سلام، اسماعیل، زاہد، ابو بکر سعید بلخی، ہندوانی، ابن افضل اور حلوانی رحمہم اللہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ اعراب میں غلطی سے نماز مطلقاً نہیں ٹوٹتی، اگرچہ وہ ان باتوں میں سے ہو جن کا اعتقاد کفر ہے، کیونکہ اکثر لوگ اعراب کے طریقوں میں تمیز نہیں کر سکتے، اور اعراب کی صحت کا قول اختیار کرنے میں لوگوں کو حرج میں ڈالنا ہے، حالانکہ وہ شرعاً اٹھا لیا گیا ہے۔ خلاصہ میں یہی طریقہ اختیار کرتے ہوئے صاحب کتاب نے فرمایا نوازل میں ہے کہ تمام صورتوں میں نماز نہیں ٹوٹتی، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ لیکن مناسب ہے کہ یہ بات اس صورت میں ہو جب خطا یا غلطی سے ایسا ہو اور اسے اس کا علم نہ ہو، یا اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا لیکن معنی میں کوئی زیادہ تبدیلی واقع نہیں ہوتی، جس طرح اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی الرحمن علی العرش استوا میں الرحمن کو منسوب پڑھنا لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنے میں معنی میں زیادہ خرابی لازم آئے، یا اس کا اعتقاد کفر ہو، تو نماز کا ٹوٹنا ایک معمولی بات ہے۔ فتویٰ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہے، مشدد کو مخفف پڑھنا، جسے ایاک نعبد یا رب العالمین تخفیف کے ساتھ پڑھے، تو متاخرین نے فرمایا مختار مذہب کے مطابق بلا استثناء نماز فاسد ہوگی، کیونکہ مد اور شد کو چھوڑنا اعرابی غلطی کی طرح ہے، جس طرح فتویٰ قاضی خان میں ہے یہی زیادہ صحیح ہے، جس طرح مضمرات میں ہے ذخیرہ میں بھی اسی طرح بیان کیا گیا ہے کہ یہی زیادہ صحیح ہے جس طرح امیر ابن حاج میں ہے، اور تفصیل اور اختلاف میں مخفف کو مشدد پڑھنے کا حکم وہی ہے جو اس کے برعکس کا ہے، اسی طرح مد غم میں اظہار کرنا یا اس کے الٹ کرنا ہے، پس تمام ایک ہی قسم ہیں جس طرح حلبی میں ہے۔ دوسرا مسئلہ، غیر مناسب مقام پر وقف اور ابتدا کرنا اگر اس کے ساتھ معنی نہ بدلے تو متقدمین اور متاخرین کا اجماع ہے کہ نماز فاسد نہ ہوگی، اگر معنی بدل جائے تو اس میں اختلاف ہے، لیکن فتویٰ ہر حال میں نماز کے نہ ٹوٹنے پر ہے۔ ہمارے عام متاخرین علماء کا یہی قول ہے، کیونکہ وقف اور وصل کی رعایت کرنے میں لوگوں بالخصوص عوام الناس کو حرج میں ڈالنا ہے، اور حرج شرعاً مرفوع ہے جس طرح ذخیرہ، سراجیہ اور نصاب میں ہے۔ نیز نصاب میں یہ بھی ہے کہ اگر تمام قرآن میں وقف ترک کر دے تو ہمارے نزدیک نماز فاسد نہ ہوگی۔ کلمات کا توڑنا، لیکن بعض کلمات کو توڑنا جس طرح الحمدللہ پڑھنا چاہتا ہو اور لام یا ہا یا میم پر وقف کر دے، یا والعادیات پر پڑھنا چاہے اور سانس ٹوٹ جائے، یا باقی بھول جانے کی وجہ سے عین پر وقف کر دے پھر پورا کر کے دوسرے کلمہ کی طرف منتقل ہو جائے، تو عام مشائخ کے نزدیک نماز مطلقاً نہیں ٹوٹتی، اگرچہ معنی بدل جائے، ایسا ضرورت اور عام ابتلاء کی وجہ سے ہے، جیسا کہ ذخیرہ میں ہے، اور یہی زیادہ صحیح ہے جس طرح ابو اللیث نے ذکر کیا ہے۔ تیسرا مسئلہ، اگر حرف کی جگہ دوسرا حرف رکھنا، اگر کلمہ لفظ قرآن سے نہیں نکلا اور اس کے ساتھ مرادی معنی نہیں بدلا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، جس طرح کسی نے ان الظالمون واو رفع کے ساتھ پڑھا، یا والارض وما طحاها کی جگہ وما دحاها پڑھا، اور اگر اس کے ساتھ کلمہ لفظ قرآن سے نکل جائے لیکن معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو تو طرفین کے نزدیک نماز نہیں ٹوٹے گی۔ البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے، جس طرح قوامین کی جگہ قیامین بالقسطی پڑھا، یا دیارن کی جگہ دوارن پڑھا، اور اگر لفظ قرآن سے نہ نکلے اور معنی بدل جائے تو اختلاف اس کے برعکس ہوگا، جس طرح انتم سامدون کی جگہ انتم خامدون پڑھنا۔ متاخرین کے نزدیک کچھ اور قواعد بھی ہیں، لیکن ہم نے اسی پر اکتفا کیا کیونکہ یہ تمام فروع میں جاری ہوتے ہیں بخلاف متاخرین کے قواعد کے۔ تم جان لو، قاری کی لغزش سے متعلق مسائل کو ایک دوسرے پر وہی قیاس کر سکتا ہے جو عربی لغت اور معانی وغیرہ جن کی تفسیر کے لیے ضرورت ہے کا علم رکھتا ہو، جیسے منیت المصلی اور نہر میں ہے، نہر سے کنز الدقائق کی شرح نہر الفائق مراد ہے، جیسے منیت المصلی اور نہر الفائق جو کنز الدقائق کی شرح ہے اس میں ہے۔ کمال نے زاد القبیر میں ان کے کلمات کی نہایت اچھی تلخیص کی ہے، انہوں نے فرمایا اگر غلطی اعراب میں ہو لیکن اس کے ساتھ معنی نہیں بدلا، جیسے قوامن کی جگہ قوامن کسرہ کے ساتھ پڑھنا، نعبدو میں با کے ضمہ کی جگہ فتح پڑھنا، یہ نماز کو فاسد نہیں کرتا، اور اگر معنی بدل جائے جس طرح انما یخش اللہ من عبادہ العلماء میں علماء کے حمزہ پر فتح اور اس میں جلالت کی ہا پر ضمہ پڑھنا، تو متقدمین کے قول پر نماز فاسد ہو جائے گی۔ البتہ متاخرین میں اختلاف ہے، ابن فضل مقاتل، ابو جعفر حلوانی، ابن سلام اور اسماعیل زاہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز فاسد نہیں ہوتی، ان لوگوں کے قول میں وسعت ہے، اور اگر ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف رکھ دیا جائے لیکن معنی نہ بدلے، جیسے اوابن کی جگہ ایابن پڑھا، تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ ابو سعید فرماتے ہیں فاسد ہو جائے گی، بعض ترکوں اور سوڈانیوں کی قراءت میں اکثر ایسا واقع ہوتا ہے کہ وہ ایاک نعبدو کی جگہ ویاک نعبدو واو کے ساتھ اور صراط الذین کو الف لام بڑھا الصراط الذین پڑھتے ہیں۔ فقہا نے ان دونوں صورتوں میں نماز نہ ٹوٹنے کی وضاحت کی ہے اگرچہ معنی بدل جائے۔ مکمل بحث وہاں ہے، اسی طرف رجوع کیجئے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات سے بخشش چاہتا ہوں۔ آگے نماز فاسد نہیں ہوتی کی تفصیل سماعت فرمائیں، اگر نمازی نے لکھی ہوئی چیز کی طرف دیکھا اور اسے سمجھ بھی لیا یا عمل کثیر کے بغیر اس چیز کو کھایا جو دانتوں کے درمیان تھی اور چنے کے دانے سے کم تھی. اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ کیونکہ یہ عمل قلیل ہے, چنے کے دانے سے کم تھی, یا کوئی گزرنے والا سجدے کی جگہ سے گزرا اگرچہ گزرنے والا گنہگار ہوگا, نیز مطلقہ عورت کی شرمگاہ کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھنے سے بھی مختار مذہب کے مطابق نماز فاسد نہیں ہوتی اگرچہ اس کے ساتھ رجوع ثابت ہو جائے. اچھا, یہ صورتیں بتائی گئیں کہ جن میں نماز فاسد نہیں ہوتی. اگر نمازی نے لکھی ہوئی چیز کی طرف دیکھا اور اسے سمجھ بھی لیا, یا عمل کثیر کے بغیر اس چیز کو کھایا جو دانتوں کے درمیان تھی اور چنے کے دانے سے کم تھی, یا کوئی گزرنے والا سجدے کی جگہ سے گزرا اگرچہ گزرنے والا گنہگار ہو, نیز مطلقہ عورت کی شرمگاہ کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھنے سے بھی مختار مذہب کے مطابق نماز فاسد نہیں ہوتی اگرچہ اس کے ساتھ رجوع ثابت ہو جائے. اچھا, اس کی وضاحت سماعت فرما لیں. کیونکہ اس میں نمازی کا کوئی قصور نہیں, نمازی کے آگے سے گزرنے کی سخت ممانعت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو معلوم ہوتا کہ اس کا کتنا گناہ ہے تو وہ 40 سال یا مہینے یا دن تک کھڑا رہتا. اور مزید وضاحت یہ نیچے جو بات گزری کہ مطلقہ عورت کی شرمگاہ کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھنے سے بھی مختار مذہب کے مطابق نماز فاسد نہیں ہوتی اگرچہ اس کے ساتھ رجوع ثابت ہو جائے, اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاقیں دیں تو اسے طلاق رجعی کہتے ہیں. عدت کے اندر اندر جدید نکاح کے بغیر اس سے رجوع کر کے دوبارہ رکھ سکتا ہے. لہذا نماز پڑھتے ہوئے کسی شخص نے اپنی مطلقہ بیوی کی شرمگاہ کو شہوت کے ساتھ دیکھا تو عمل قلیل کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن رجوع ثابت ہو جائے گا, یعنی وہ بیوی دوبارہ اس کے گھر بس سکتی ہے. مکروہات نماز کی تفصیل سماعت فرمائیں. نمازی کے لیے 77 چیزیں مکروہ ہیں. جان بوجھ کر کسی واجب یا سنت کو چھوڑ دینا, جیسے کپڑے اور بدن کے ساتھ کھیلنا, کنکریوں کو الٹ پلٹ کرنا, البتہ سجدے کے لیے ایک بار کر سکتا ہے, انگلیوں کو چٹخانا اور انہیں ایک دوسرے میں داخل کرنا, کولہوں پر ہاتھ رکھنا, گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنا, سرین پر بیٹھ کر گھٹنوں کو کھڑا کرنا, اقعا, بازوؤں کو بچھا دینا, آستین چڑھا لینا, قمیض پہننے پر قادر ہونے کے باوجود صرف شلوار میں نماز پڑھنا. یہ تمام مکروہات نماز کے چل رہے ہیں. اشارے کے ساتھ سلام کا جواب دینا, یہ بھی مکروہ ہے. بلا عذر چوکڑی مار کر بیٹھنا, یہ بھی مکروہ. بالوں کو گوندھنا, یہ بھی مکروہ. احتجار یعنی سر کو رومال سے باندھنا اور درمیان کا حصہ ننگا چھوڑ دینا, اس کو احتجار کہتے ہیں کہ سر کو رومال سے باندھنا اور درمیان کا حصہ ننگا چھوڑ دینا, یہ بھی مکروہ ہے. کپڑے کو لپیٹ لینا مکروہ. کپڑا لٹکانا جسے صدل کرنا کہتے ہیں, اس کی وضاحت بھی سماعت فرما لیں. صدل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مفلر یا رومال گلے میں ڈال کر دونوں طرفین لٹکا دینا, اسی طرح سر پر تولیہ وغیرہ رکھ دینا اور اسے نہ باندھنا صدل ہے. یہ صدل کی تعریف بھی ہم نے سن لی, احتجار بھی ہم نے سن لیا. احتجار کا مطلب یہ تھا کہ سر کو رومال سے باندھنا اور درمیان کا حصہ ننگا چھوڑ دینا. کپڑے, یہ تمام چیزیں مکروہ ہیں. کپڑا لٹکانا جسے صدل کرنا کہتے ہیں, یہ بھی مکروہ. کپڑے میں اس طرح داخل ہونا کہ ہاتھوں کو باہر نہ نکالے, یہ بھی مکروہ. اس کی وضاحت سماعت فرمائیں. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس کے پاس دو کپڑے ہوں تو ان میں نماز پڑھے, اور اگر ایک ہی کپڑا ہو تو اسے تہبند کی جگہ استعمال کرے اور یہودیوں کی طرح کپڑے کو نہ لپیٹے. گویا ایک کپڑے کی صورت میں تہبند باندھنے, ستر ڈھانپ, ایک کپڑے کی صورت میں تہبند باندھ لے, ستر ڈھانپ لیا جائے گا, باقی جگہ ننگی رہ جائے تو بھی نماز ہو جائے گی. غیر قیام کی حالت میں قراءت کرنا, یہ بھی مکروہ ہے. یعنی جیسے کھڑے ہو کر قراءت کرتے ہیں تو یہ غیر قیام, یعنی اگر کھڑا نہ ہو, کھڑا نہ ہونے کی حالت میں, غیر قیام کی حالت میں قراءت کرنا مکروہ. نفل نماز میں پہلی رکعت کو لمبا کرنا مکروہ, اور باقی تمام نمازوں میں دوسری رکعت کو پہلی سے لمبا کرنا مکروہ. فرض نماز کی ایک رکعت میں کسی صورت کو دو بار یا زیادہ پڑھنا, فرض نماز کی ایک رکعت میں کسی صورت کو دو بار، جسے تکرار صورت کہتے ہیں یا تکرار قرات کہتے ہیں، فرض نماز کی ایک رکعت میں کسی صورت کو دو بار یا زیادہ بار پڑھنا، پڑھی گئی صورت سے پچھلی صورت پڑھنا، یہ تمام چیزیں مکروہ ہیں۔ اس کی وضاحت بھی سماعت فرما لیں، مثلاً پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ پڑھی، اور دوسری میں الکوثر انا آتیناک الکوثر پڑھی، یعنی پڑھی گئی صورت سے پچھلی صورت پڑھنا، تو یہ مکروہ فرمایا گیا ہے۔ مثلاً پہلی رکعت میں الم تر کیف پڑھی، اور دوسری میں ارائیت الذی یکذب بالدین پڑھی، اور درمیان والی صورت کو چھوڑ دیا، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ دو رکعتوں میں پڑھی جانے والی دو چھوٹی صورتوں کے درمیان ایک صورت کے ساتھ فصل کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ قصدن خوشبو سونگنا، ایک یا دو بار کپڑے یا پنکھے سے ہوا لینا، حالت نماز میں قصدن خوشبو سونگنا یہ مکروہ، ایک یا دو بار کپڑے یا پنکھے سے ہوا لینا یہ بھی مکروہ، ہوا زیادہ لے گا تو عمل کثیر ہو جائے گا اور نماز ٹوٹ جائے گی۔ سجدے وغیرہ میں ہاتھوں یا پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ سے پھیر دینا، یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس قدر ممکن ہو اعضا کو قبلہ رخ کرے۔ رکوع میں ہاتھوں کو گھٹنوں پر نہ رکھنا مکروہ، جمائی لینا مکروہ، آنکھوں کو بند رکھنا مکروہ اور انہیں آسمان کی طرف اٹھانا مکروہ، انگڑائی لینا مکروہ، عمل قلیل جو نماز کے منافی ہو، مثلا بال اکھیڑنا وغیرہ، یہ مکروہ، جوں پکڑنا اور اسے مارنا مکروہ، ناک اور منہ کو ڈھانپنا مکروہ، منہ میں کوئی چیز رکھنا جو مسنون قرآت میں رکاوٹ پیدا کرتی ہو مکروہ، پگڑی کے کنارے اور تصویر پر سجدہ کرنا مکروہ، ناک میں کوئی عذر نہ ہونے کے باوجود صرف پیشانی پر سجدہ کرنا مکروہ، راستے، حمام، گزرگاہ، قبرستان اور دوسرے کی زمین میں اس کی مرضی کے بغیر نماز پڑھنا مکروہ۔ وضاحت سماعت فرمائیں، قبرستان میں مسجد بنی ہو تو اس میں پڑھ سکتا ہے، تحتاوی علی المراقل فلا۔ کہاں کہاں نماز پڑھنا مکروہ؟ حمام میں، گزرگاہ، قبرستان اور دوسرے کی زمین میں اس کی مرضی کے بغیر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نجاست کے قریب نماز پڑھنا، پیشاب پاخانے یا ہوا کی شدت کے وقت نماز پڑھنا مکروہ، اتنی نجاست کے ساتھ نماز پڑھنا جو مانع نہیں ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اس کی وضاحت سماعت فرمائیں، اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ اگر نجاست غلیظہ ہے تو ایک درہم تک معاف ہے، اور نجاست خفیفہ کی صورت میں کپڑے یا بدن کا چوتھا حصہ معاف ہے، مگر جب نماز کے وقت یا جماعت کے نکلنے کا خوف ہو، ورنہ ان کو دور کرنا مستحب ہے۔ کام کاج کے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہے، پاک صاف کپڑوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کام کاج کے کپڑوں میں، چونکہ کام کاج کے کپڑے اکثر میلے کچیلے ہوتے ہیں، تو کام کاج کے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ، ننگے سر نماز پڑھنا جبکہ عاجزی کے طور پر ننگا سر نہ کیا ہو، کھانے کی موجودگی میں جب اس کی طرف طبیعت کا میلان ہو، یا ایسے کام کے وقت نماز پڑھنا جو دل کو مشغول رکھتا ہو اور خشوع میں خلل ڈالتا ہو، آیات اور تسبیحات کو ہاتھ سے شمار کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ وضاحت یہ کہ اگر زبان سے گنے گا تو نماز بالکل ٹوٹ جائے گی۔ امام کا محراب میں ایسی جگہ اور زمین پر کھڑا ہونا جہاں وہ تنہا ہو، وضاحت اس کی یہ ہے، مطلب یہ کہ امام کے ساتھ مقتدی ہونے چاہیے، اگر امام ان سے علیحدہ یا محراب میں پوشیدہ ہوگا تو اس کا حال مخفی رہے گا۔ تو امام کا محراب میں یا ایسی جگہ اور زمین پر کھڑا ہونا جہاں وہ تنہا ہو یہ مکروہ، ایسی صف کے پیچھے کھڑا ہونا جس میں گنجائش ہو یہ بھی مکروہ ہے، تصویروں والے کپڑے پہننا مکروہ، سر کے اوپر یا پیچھے یا سامنے اور پہلو میں تصویر ہو مکروہ، البتہ چھوٹی ہو یا سر کٹا ہوا ہو یا غیر ذی روح کی ہو تو کوئی حرج نہیں، یعنی تصویر کے مطلب بتایا جا رہا ہے کہ البتہ تصویر چھوٹی ہو یا تصویر کا سر کٹا ہوا ہو یا غیر ذی روح ہو، یعنی کہ جاندار نہ ہو، تو کوئی حرج نہیں۔ نمازی کے سامنے تنور یا چولہا ہو جس میں چنگاریاں ہوں تو ادھر بھی نماز پڑھنا مکروہ ہو جائے گا، یا سوئے ہوئے لوگ ہوں۔ اچھا، اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس صورت میں ممکن ہے کہ سوئے ہوئے سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے جس سے اس کی ہنسی نکل جائے یا اس کا چہرہ اس کی طرف ہو جائے، تو یہ مکروہ ہوگی سچویشن۔ نماز کے دوران پیشانی سے مٹی پہنچنا جو نقصان نہیں دیتی، کسی صورت کو مقرر کر لینا کہ اس کے علاوہ نہیں پڑے گا، یعنی کہ قرآن مجید سے کسی صورت کو نماز کے لیے مقرر کر لینا اور دوسری کوئی بھی صورت نہیں پڑھنا، تو یہ بھی مکروہ ہے، یہ طریقہ کار مکروہ ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ کیونکہ اس طرح باقی قرآن سے منہ پھیرنا اسے چھوڑنا لازم آتا ہے، تو اس طرح کا فعل کرنا مکروہ ہے۔ البتہ آسانی کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآت سے تبرک حاصل کرنے کی خاطر ایسا کر سکتا ہے، ایسی جگہ میں سترا نہ رکھنا جہاں نمازی کے آگے سے لوگوں کے گزرنے کا گمان ہو، یعنی کہ نماز شروع کر رہا ہے اور اس کو اندازہ ہے کہ یہاں سے لوگ گزرتے ہیں اور آگے سترا بھی نہیں رکھتا، تو اس طرح کرنا مکروہ ہے۔ آگے سترے کے احکام شروع ہو رہے ہیں۔ سترے کے احکام، سترا اختیار کرنا، سترا کسے کہتے ہیں؟ نمازی کے آگے سے کسی کے گزرنے کا خطرہ ہو تو کوئی لکڑی وغیرہ کھڑی کر دی جائے، یہ سترا کہلاتا ہے۔ تو سترا اختیار کرنا اور نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو دور کرنا، جب نمازی کو کسی کے گزرنے کا گمان ہو تو مستحب ہے کہ سترا گاڑے جس کی لمبائی ایک گز یا اس سے زیادہ ہو اور ایک انگلی کے برابر موٹا ہو۔ سنت یہ ہے کہ سترا قریب ہو اور اسے کسی ایک ابرو کے برابر رکھے، بالکل اس کے مقابل نہ ہو۔ اگر نصب کرنے کے لیے، سترا گاڑنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو لمبائی میں ایک لکیر کھینچے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ لمبائی کا مطلب یہ ہے کہ نمازی سے سیدھے قبلہ رخ ہو۔ بعض فقہاء نے فرمایا چاند کی طرح چوڑائی میں کھینچے مستحب تو گزرنے والے کو دور کرنے کا ترک ہے۔ وضاحت اس لیے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ کوئی چیز رکھنے سے اسے خود نماز میں کسی حرکت کے ساتھ گزرنے والے کو ہٹانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، بعض فقہاء نے فرمایا چاند کی طرح چوڑائی میں کھینچے مستحب تو گزرنے والے کو دور کرنے کا ترک ہے۔ اشارے اور تسبیح کے ساتھ ہٹانے کی اجازت دی گئی ہے لیکن دونوں کو جمع کرنا مکروہ ہے، لہٰذا بلند آواز کے ساتھ قرات کر کے بھی ہٹا سکتا ہے۔ عورت اشارے کے ساتھ یا دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی پیٹھ پر مارنے کے ذریعے ہٹائے، اپنی آواز بلند نہ کرے کیونکہ یہ فتنہ ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اندازہ کیجئے نماز میں ضرورت کے وقت بھی آواز بلند کرنا منع ہے، تو بازاروں اور گلی کوچوں میں، بسوں اور گاڑیوں میں، ریڈیو اور ٹی وی پر عورت کا اپنی آواز کو بلند کرنا کس قدر جرم ہے۔ نمازی گزرنے والے سے لڑائی بھی نہ کرے، اور اس کے بارے میں جو روایت آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسا تھا جب نماز میں حرکت جائز تھی اور تحقیق وہ منسوخ ہو گئی۔ غیر مکروہ امور، نماز میں جو چیزیں مکروہ نہیں ہیں ان کی تفصیل سماعت فرمائیں۔ نمازی کے لیے کمر باندھنا مکروہ نہیں اور نہ تلوار وغیرہ لٹکانا مکروہ ہے، یعنی نمازی تلوار بھی لٹکا سکتا ہے، اس کا تلوار لٹکانا مکروہ نہیں ہے۔ نہیں، دوبارہ سماعت فرمائیں۔ نمازی کے لیے کمر باندھنا مکروہ نہیں اور نہ تلوار وغیرہ لٹکانا مکروہ ہے، یعنی تلوار وغیرہ بھی لٹکا سکتا ہے، جبکہ اس کی حرکت سے دل ادھر متوجہ نہ ہو، یعنی کہ توجہ نہ بٹے، تو تلوار لٹکانا مکروہ نہیں۔ ہاتھوں کو فرجی اور شک میں داخل کرنا بھی مختار مذہب پر مکروہ نہیں ہے۔ وضاحت اس کی یہ ہے، یعنی دونوں قبا کی طرح ہیں، یعنی ایسا کوٹ وغیرہ جس کی آستینیں نہ ہوں اور ان کو کندھے پر رکھ دینا مکروہ نہیں۔ قرآن پاک لٹکی ہوئی تلوار، بیٹھے ہوئے باتیں کرنے والے کی پیٹھ، موم بتیاں چراغ وغیرہ کی طرف دیکھنا صحیح قول میں مکروہ نہیں۔ ایسے بچھونے پر سجدہ کرنا جس میں تصویریں ہوں لیکن تصویروں پر سجدہ نہ کرے۔ سانپ اور بچھو کو مارنا جب ان کے نقصان پہنچانے کا ڈر ہو، اگرچہ کئی ضربوں اور قبلہ سے پھر جانے کے ساتھ ہو، یہ اظہر قول کے مطابق ہے۔ وضاحت یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، دو سیاحوں، سانپ اور بچھو کو مارو اگرچہ تم نماز میں ہو۔ کپڑے کو جھاڑنے میں تاکہ وہ رکوع میں جسم کے ساتھ نہ مل جائے کوئی حرج نہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یا فراغت سے پہلے پیشانی سے مٹی یا گھاس صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ اسے تکلیف دیتا ہو یا نماز سے غافل کرتا ہو۔ چہرہ پھیر لے پھیرے بغیر محض آنکھ کے کنارے سے دیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ بچھونوں اور نمدوں پر نماز پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ زمین یا اس سے اگنے والی چیز پر نماز پڑھنا افضل ہے۔ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ نماز کی فرضی اس کی کیونکہ اس میں توازو پائی جاتی ہے زمین یا اس سے اگنے والی چیز پر نماز پڑھنا افضل ہے۔ نوافل کی دو رکعتوں میں ایک صورت کے تکرار میں کوئی حرج نہیں۔ جب فرائض میں تکرار میں مکروہ لکھا گیا تھا اور یہاں پہ نوافل کی دو رکعتوں میں ایک صورت کے ساتھ تکرار میں کوئی حرج نہیں۔ نماز توڑنے کے اسباب، نماز توڑنے کے اسباب کی تفصیل سماعت فرمائیں۔ نماز توڑنے کے اسباب، یہ فصل ان چیزوں کے بارے میں ہے جن کی وجہ سے نماز کا توڑنا واجب یا جائز ہے۔ یا اس کے علاوہ حکم ہے، مظلوم نمازی سے فریاد کرے تو نماز توڑنا واجب ہے، ماں باپ میں سے کسی کے بلانے پر واجب نہیں۔ اس کی وضاحت سماعت فرمائیں۔ مثلا کوئی شخص پانی میں گر گیا یا اس پر ظالم نے حملہ کیا اور اس نے اس نمازی سے یا کسی اور سے مدد طلب کی، تو اگر یہ مدد کر سکتا ہے تو نماز کو توڑ کر اس کی مدد کرنا واجب ہے، چاہے فرض نماز ہو۔ مراکل فلاح، ماں باپ میں سے کسی کے بلانے پر واجب نہیں، کیونکہ بلا ضرورت نماز کو توڑنا جائز نہیں، البتہ ماں باپ مدد طلب کریں تو توڑنا واجب ہے اور یہ فرض نماز کا مسئلہ ہے۔ اور نفل پڑھنے کی صورت میں اگر ان کو معلوم ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے تو جواب نہ دینے میں بھی حرج نہیں، لیکن معلوم نہ ہونے کی صورت میں جواب دینا واجب ہوگا۔ ایک درہم کے برابر چوری پر نماز کا توڑنا جائز ہے، اگرچہ کسی دوسرے کا مال ہو۔ بکریوں پر بھیڑیے کے خوف اور اندھے کے کنویں وغیرہ میں گرنے کے خوف سے بھی نماز کا توڑنا جائز ہے۔ یعنی کہ وہ صورتیں ہیں کہ جن میں نماز توڑنے کی اجازت مل جاتی ہے، بعض صورتوں میں تو واجب ہو جاتا ہے نماز توڑنا۔ آگے سماعت فرمائیں۔ جب دایا کو بچے کی موت کا ڈر ہو تو نماز کا توڑنا جائز ہے، ورنہ نماز کو مؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں اور وہ بچے کی طرف متوجہ ہو۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر نماز پڑھ رہی ہو اور یہ ڈر ہو کہ بچے کو یا اس کی ماں کو کوئی نقصان پہنچے گا تو نماز توڑنا واجب ہے، اور ابھی نماز شروع نہیں کی تو اس ڈر کے پیش نظر نماز کو مؤخر یعنی تاخیر سے پڑھ سکتی ہے، مؤخر کرے، کیونکہ یہ ایک عذر ہے اور عذر کی بنیاد پر نماز میں تاخیر جائز ہے۔ اسی طرح جب مسافر کو چوروں یا ڈاکوؤں کا ڈر ہو تو وقتی نماز میں تاخیر کرنا جائز ہے۔ بے نمازی کا حکم بھی سماعت فرما لیں۔ بے نمازی کا حکم، جان بوجھ کر سستی سے نماز چھوڑنے والے کو سخت مار ماری جائے یہاں تک کہ اس سے خون بہنے لگے اور اسے قید کر دیا جائے حتیٰ کہ نماز پڑھنے لگے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزے چھوڑنے والے کا حکم ہے، اور جب تک وہ ان کی فرضیت کا انکار نہ کرے یا ہلکا نہ جانے قتل نہ کیا جائے۔ وضاحت سماعت فرما لے۔ نماز کی فرضیت کا منکر کافر ہے۔ اسی طرح نماز کو معمولی چیز سمجھنا اور اس کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہنا بھی کفر ہے۔ لہذا ایسے شخص کے ساتھ مرتد لوگوں جیسا سلوک کیا جائے، اور اگر فرضیت کا منکر نہ ہو بلکہ سستی سے نہ پڑھتا ہو تو اس کی سزا یہی ہے جس کا اوپر ذکر ہوا، کہ جان بوجھ کر سستی سے نماز چھوڑنے والے کو سخت مار ماری جائے یہاں تک کہ اس سے خون بہنے لگے اور اسے قید کر دیا جائے حتیٰ کہ نماز پڑھنے لگے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزے چھوڑنے والے کا حکم ہے، اور جب تک وہ ان کی فرضیت کا انکار نہ کرے یا ہلکا نہ جانے قتل نہ کیا جائے۔ اچھا، آگے ہم باب الوتر سے شروع کریں گے۔ باب الوتر، پھر اس کے بعد نوافل کا بیان اور تحیۃ المسجد وغیرہ تمام تفصیل سماعت فرمائیں گے۔ ابھی تک یہاں تک مطالعہ کر لیا۔